سید کونین یا خیر البشر، سید کونین یا خیر البشر، سید کونین یا خیر البشر، گنبد خضرا ہو اب پیش نظر، گنبد خضرا ہو اب پیش نظر، زندگی کے دن گزرتے ہیں گرا، زندگی کے دن گزرتے ہیں گرا، ہم فقیروں کی تمہیں سب ہے خبر، ہم فقیروں کی تمہیں سب ہے خبر، سید کونین یا خیر البشر، گنبد خضرا ہو اب پیش نظر، منزل خود آپ چلتی آئیں گی، منزل خود آپ چلتی آئیں گی، گر جو ہو جائے مدینے کا سفر، گر جو ہو جائے مدینے کا سفر، سید کونین یا خیر البشر، گنبد خضرا ہو اب پیش نظر، بڑھ کے شاہی سے مجھے منصب ملے، بڑھ کے شاہی سے مجھے منصب ملے، در کی تیرے بھیک مل جائے اگر، در کی تیرے بھیک مل جائے اگر، سید کونین یا خیر البشر، گنبد خضرا ہو اب پیش نظر، المدد یا شافع روز جزا، المدد یا شافع روز جزا، آسی امت آپ کی ہے در بدر، آسی امت آپ کی ہے در بدر، سید کونین یا خیر البشر، گنبد خضرا ہو اب پیش نظر، جالیا ہم کو سنہری ہو عطا، جالیا ہم کو سنہری ہو عطا، کب سے ہیں پیاسی یہ نظریں منتظر، کب سے ہیں پیاسی یہ نظریں منتظر، سید کونین یا خیر البشر، گنبد خضرا ہو اب پیش نظر، حشر میں ہم سرخ رو ہو جائیں گے، حشر میں ہم سرخ رو ہو جائیں گے، دید جلووں کی جو ہو جائے اگر، دید جلووں کی جو ہو جائے اگر، سید کونین یا خیر البشر، گنبد خضرا ہو اب پیش نظر، ہو عطا عشرت کو یا صلی اللہ، ہو عطا عشرت کو یا صلی اللہ، روح اوپر ورنات لکھنے کا ہنر، روح پر ورنات لکھنے کا ہنر، سید کونین یا خیر البشر، گنبد خضرا ہوں اب پیش نظر۔